kumeni tena moyoni mwako siku wapo kumbe ulikuwa mchanga wa macho kwa nini uniamua kunisaliti langu penzi sikujua ningejua tusinge lipoteza wangu muda Zunereze wazi wazi Mudo karuze ni matokewe kama jones Sakanda kana waza paka natoke machozi Kikumbuka mabaya mazuri tuliofanya enzi Menipo kati mgumu jia panda sina hamu Nashukuru menipo fahamu kwa mapenzi na unisumu Simu, kari na ahari kere kere Kumbeko tono zuga ili nari siku zere Mwenye na famu tulipo pendana karoje panangara Sasa mejona mjanda kongu nareta mapozi Kuna kati wazo kisasi na nanije upesi Yoshinda moyo nondolo akiri ni upesi upesi Safari njema wenda ako bayo na kumbe mema Ingoma nifanyia mambo mamba ya kusema Ulinipeleka mbio Kupata tamuda wa kuhema Na yote nilifanya kwa kuwa kwa kweli trauma Sipendo kasirike wala sikupendo boreke Nilipendo ufurae tukio wote we ucheke Kumbe vyote nafanya ni bure kuridhika Kumbe vyote nafanya ukuona vitaka Ni bora unge na mbio na vyotaka mapema Au kama ukuridhika mengejua na kufanya Moyo wako mfunga taki ningetena Na kubali suwezi kosu nipende haina nomu mama Kukupenda na mema mengi bako nilitesa Sema tu wako, siku wako Kume ulikuwa mchanga wa macho Kwa nini uniamua Kunisaliti langu penzi Sikujua, ningejua Tusinge lipoteza wangu muda Like a son, niwacha mungu nimekubali kwa mapenzi tomza Napeji kena sema sabazi, misi ataki tena Kwa nimeleshanga kwa makatani Mekwani kama kichaji, kefu, wala sidani Mbaya zaidi, nalitipana ni kama sifai kwepo Apo duniani, tonilie mpenda kanikata Kanashi kwa niwataa, peji kena Sengaki sama mkasa kwa nisuna fwede, yuwani mwengu Hemi nipendu, mna saa, nikitubani, ningalifana kwa Nijua kweli kwa bada mpenda Aloja fanya kwa kwenye mengi lakini ya sasa Aja ni mwisho Aja ni mwisho Kwa wazazi ya menikataa Sababu ya fedha zime mwada Na kicho kicho vila kujari Penzi zangu kwake Mbele wa sikari kani pakubwa Fedha zika mwada Penzi za kani kama kichaa Na itamacha mpofu macho Wala kutuwa tariro ifanya Na kisha kamwacha Mwenye fedha kama mwanua Kama fungu ya nyanya vila sakoni kari ya koo Kukupata kile licho kitaka Hona sabu kusha mdamu Nini nyari kukupenda Na mema mengi bako nilitenda Na sipenzi kuni utapeli Unavuta sigara sheli na kuja kuni ya chaperi Pendo na manati Kwa koli kama tamati kama chapati Mkakunja huku kanipapati Neno chana shati Kwa koni kashuka chati Machusi na maneno kibao mita ya kati mpenzi Ungeniambia toka kitambo na enzi Nisingifanya ujenzi wa penzi Legishenzo na sasa bla Muda wote na kosa ra Mawazo lukuki kichoni kwa mbukini kara Tulikuwa sabamba kama majina samaki Ona sasa na naja peke yangu mina hamaki Hakuna noma, ilipigo sasa na komo Limwengu ndo mama kama jimu sasa nasoma Nadaka mitungi kwa wingi nifute mawazo Faragi ya muda, muda funde mbele vikwazo Hii ni hard time Napata toka mwanzo ulipotoa wazo kwa mbapi Kupata uthibitisho, ulitoa vitisho Hizi mata nindo zako share, utaripa fundisho Nijaribu, kukupenda Na mema mengi bako nilitenda Kwa nani mwako, siku wako Kume ulikuwa mchanga wa macho